Jeśli o autostradę, to jest z kolei też dobra wiadomość, bo obwodnica Częstochowy jest już otwarta dla kierowców. Droga będąca fragmentem autostrady A1 mierzy 20 km. W uroczystym otwarciu wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że autostrada A1 to kręgosłup komunikacyjny Polski. Oddajemy do użytku bardzo ważny odcinek, który wkrótce potem po dokończeniu za parę lat tego odcinka A1 z Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego dokończy już tą główną autostradę północ-południe. To otwiera nas na handel, na turystykę z krajami południa Europy i znakomicie poprawia nasze warunki gospodarcze i jednocześnie też zwiększa ruch turystyczny. Czekamy na informacje od kierowców z naszych polskich dróg. 2273 to nasz numer do naszego programu. Czekamy na telefony. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Minęła 18. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dobry wieczór Państwu, Piotr Łodej, witamy serdecznie. Dziś poniedziałek, 23 dzień grudnia, skoro już po 18, zatem czas na serwis informacyjny Trójki. Przygotował, przedstawi Filip Jarek. Wybory do Sejmu i Senatu są ważne, orzekł Sąd Najwyższy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał stanowisko ważne z punktu widzenia frankowiczów. Nie może być zgody na to, że za swoje działania sprzeczne z prawem banki obciążają konsumentów. Wszystko powoli zaczyna być dopięte na ostatni guzik. W wielu miastach kończą się przygotowania do Wigilii dla osób samotnych i potrzebujących. Sąd Najwyższy uznał ważność październikowych wyborów do Sejmu i Senatu. Uchwałę w tej sprawie podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Sędziowie stwierdzili ważność wyborów mimo protestów wyborczych. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz powiedział, że z prawie 280 protestów jedynie 10 z nich uznano za zasadne. Te uchybienia, które zostały stwierdzone w tych protestach, nie miały wpływu na wynik wyborów. Także ten słynny protest z Legnicy, gdzie w wyniku gapiostwa Okręgowej Komisji Wyborczej doszło do wydrukowania na karcie do głosowania logo Komitetu Wyborczego, innego niż Komitet Wyborczy, z którego kandydował kandydat na senatora. Sędziowie Izby ważność wyborów orzekli w pełnym 19-osobowym składzie. Teraz głos w sprawie frankowiczów. Banki nie mogą domagać się od kredytobiorców opłaty za korzystanie z kapitału, jeśli sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny w obcej walucie. To jedno z głównych stwierdzeń wydanego przez UOKiK stanowiska dotyczącego skutków październikowego wyroku unijnego Trybunału w sprawie państwa dziubaków. Trybunał orzekł wówczas, że można unieważnić całą umowę kredytu hipotecznego, na przykład we frankach, jeśli zawiera niedozwolone klauzule. Ostateczną decyzję nadal będzie podejmował sąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał podkreślił, że jeśli do unieważnienia umowy dojdzie, to nie ma podstaw, by banki domagały się dodatkowych opłat od kredytobiorców. Nie widzę podstaw prawnych, aby banki były uprawnione do żądania jakichkolwiek sum od swoich klientów, gdy sąd unieważni umowę. Przyczyną unieważnienia jest stosowanie przez bank klauzul niedozwolonych. Nie może być zgody na to, że za swoje działania sprzeczne z prawem banki obciążają konsumentów. Ponadto, jak pisze UOKiK, październikowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma znaczenie dla każdej umowy zawierającej niedozwolone klauzule, nie tylko dla umów na kredyt we frankach. W Krakowie, podobnie jak w wielu innych polskich miastach, trwają ostatnie przygotowania do wieczerzy wigilijnej dla potrzebujących samotnych i bezdomnych. Spotkanie odbędzie się w budynku dawnej zajezdni tramwajowej. Miejsca przy wigilijnym stole wystarczy dla wszystkich, zapewnia Agnieszka Homan z Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Przygotowujemy wigilię na 900 osób. Wiadomo, że część osób wzięła już wcześniej zaproszenia, bo chciała być pewna tego, że będzie miała miejsce, ale osoby, które przyjdą bez zaproszeń, też na pewno tam miejsce znajdą i na pewno liczę na to, że tych miejsc nie zabraknie. Zawsze przygotowujemy więcej i miejsc, i paczek, bo każdy uczestnik wigilii dostanie potem paczkę z żywnością na święta. W czasie wigilii nie zabraknie kolęd i wspólnego składania sobie życzeń. Będą tam kolędy i będzie tam opłatek i będzie wspólna modlitwa i będą tradycyjne potrawy. Po prostu wiem, że są ludzie, którzy z roku na rok przychodzą, bo po prostu nie chcą być sami. Też dlatego, nie tylko dlatego, że ich nie stać albo że nie mają siły gotować, ale po prostu dlatego, że nie chcą być samotni. Spotkanie rozpocznie się o 14.30. Teraz ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że w Wigilię nie będą pobierane opłaty za postój w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego. Jak podkreślają urzędnicy, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, oprócz weekendów i świąt kierowcy nie muszą płacić za postój w strefie płatnego parkowania 24 grudnia, 31 grudnia i 2 maja. Na koniec tego serwisu akcent artystyczny. Władze kantonu zamierzają w przyszłym roku w szczególny sposób uczcić 250. rocznicę urodzin Ludwika van Beethovena. Na najważniejszych tamtejszych scenach muzycznych przez cały rok chińscy i zagraniczni artyści będą wykonywać utwory tego kompozytora. Dwie najważniejsze sceny kantonu, sala koncertowa Xinghai oraz opera kantońska, zaprezentują w ciągu kolejnych 12 miesięcy ponad 80 dzieł skomponowanych przez Ludwiga van Beethovena. W koncertach i przedstawieniach weźmie udział ponad 500 artystów z Chin, Niemiec i Holandii. Artyści z Bonn, gdzie urodził się van Beethoven, pokażą jedyną skomponowaną przez niego operę Fidelio. Koncertom towarzyszyć mają seminaria poświęcone muzyce wybitnego kompozytora i czasom, w których tworzył. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie padał deszcz, najmocniej w Małopolsce i na Podkarpaciu, w miejscowościach podgórskich, wysoko w górach. Intensywnie będzie sypał śnieg. W Beskidzie Żywieckim kolejne 20, w Tatrach i Bieszczadach 30 cm śniegu. Uważajmy nocą na Suwalszczyźnie na silne zamglenie ograniczające widzialność do 200 metrów. Nocą na Podhalu około zera, w pozostałych regionach od plus 2 do plus 5 stopni, a wiatr umiarkowany, w Tatrach porywisty. Jutro większe przejaśnienia możliwe jedynie na północnym zachodzie, poza tym nad morzem, na wschodzie i na południu znowu będzie padał deszcz, w miejscowościach podgórskich oraz w górach śnieg, a wiatr w Tatrach do 90 km na godzinę będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro ciepło od plus 5 do plus 7 stopni. Słyszę taką nutkę rozczarowania w tej relacji pogodowej, że to deszcz pada, a nie śnieg. No jak już ma padać, to niech ten deszcz pada. Przecież był taki suchy rok, że ziemia po prostu potrzebuje tej wody, niech ona nasiąka, niech pada ten deszcz jak najdłużej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wigilia Bożego Narodzenia 2019. Od 18 do 20 tutaj przy naszym trójkowym stole będą siedzieli muzycy, których słyszą Państwo na naszej antenie przez cały rok. I złożą Państwu życzenia. Ale i po 20 zaproszę Cię, Piotrze, do naszego stołu, przy którym zasiądą z kolei przyjaciele z Trójki, obok na przykład pani Ani Dymnej i pana Piotra Frączewskiego. Będziemy wspominali i snuli wigilijną fantazję od morza do Tatr, mając za czułego przewodnika księdza Krzysztofa Niewiałtowskiego. Bądźcie z nami. Barbara Marcinik i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie da się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący po gromca kaca. Zdrowit. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Pomyśl, czemu tak dobrze pamiętasz święta z dzieciństwa? Może to mama śpiewająca kolędy i tata mruczący coś pod nosem? Albo zapach pierników i lepienie pierogów z babcią? Prawdziwe święta przygotujesz łatwiej. Dzięki niskim, świątecznym cenom w Lidlu. Świeży łosoś atlantycki, filet ze skórą, 40% taniej. Tylko 3,59 za 100 gramów. Tak, aż 40% taniej, 3,59. Podaruj bliskim prawdziwe święta. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i W ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rozbity pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Więcej komfortu? Więcej technologii? A może więcej designu? Zacznij spełniać je już teraz. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2019 w Lexusie. Wybierz jeden z modeli z elektrycznym napędem hybrydowym. Crossovera UX, SUVa NX albo hatchbacka CT. Doskonały rocznik 2019 w doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po godzinie 18. Dwie dwójki i 7 trójek. Mamy w tej chwili taką piękną zimę, która właściwie nie jest zimą, ale jest temperatura na zewnątrz w okolicach lodówkowych i proponuję, żebyśmy zrobili wielką akcję oszczędzania energii elektrycznej i lodówki robili na balkonach. I tak robimy de facto, ale może by ktoś zrobił taką szafę jakąś celuloidową albo coś takiego. Wszyscy po prostu jedzenie na balkony, mniej prądu zużyjemy i dzięki temu zaoszczędzimy CO2. Nawet człowiek o ekologii, nawet o mniejszym zużyciu prądu nie myślał, a jakoś w akademiku przeżył bez lodówki. A wszystko było na parapecie właśnie. Czas na naszą piosenkę dnia, dziś Riverside. I don't feel quite myself, I think I'm losing heart. I'm sick and tired of all those words. Voices in my head, I think I have become another suffering of my soul. W naszej piosence dnia utwór zatytułowany I Thought Myself. 14 minut po godzinie 18. Zapraszamy do trójki. Przez ostatnie kilkadziesiąt minut przy naszym telefonie dyżurował nasz gość. Teraz w studiu Maciej Pawłowski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Witam ponownie. Czekaliśmy i również pan na pytania od naszych słuchaczy. Czego dotyczyły głównie te pytania? Pytania dotyczyły wyboru choinki, tego jak z nią postępować, jak ją wybrać, ale cieszy mnie to, że nikt nie pytał o sztuczną choinkę, aha, tylko wszyscy rozmawiali o żywych drzewkach. Co bardziej cieszą tak, oko, są bardziej ekologiczne od tych oczywiście, najbardziej tak ekologicznych, czyli tych plastikowych. Tak, to ma, jest w cudzysłowie ekologiczna, tak, bo przede wszystkim zużywamy energię, żeby ją wyprodukować. Nawet jeżeli będziemy jej, z niej korzystać przez 50 lat, co jest niemożliwością, to zostanie z nami na następne 500 czy 1000 lat jako odpad, który się po prostu nie rozłoży. Mhm. A choinka naturalna po roku wraca do natury. Nawet jeżeli jest to choinka cięta, możemy ją na kilka różnych sposobów zagospodarować, wraca z powrotem do środowiska. Pan Marcin pyta o to, czy to prawda, że choinki, które spotykamy na bazarach, które możemy kupić, nie są z lasu, a z plantacji hodowlane, to prawda? Bardzo często tak jest. Większość tych choinek, które są sprzedawane na targowiskach, na bazarach, pochodzi właśnie z plantacji, a te, które pochodzą z lasu, też często hodowane są w specjalnie wyznaczonych miejscach i to, że leśnicy sprzedają choinki, w żaden sposób nie uszczupla lasu, nie powoduje jego niszczenia, destrukcji. Są to albo drzewka właśnie rosnące w plantacjach prowadzonych przez leśników, albo wycinane w ramach prowadzonych zabiegów gospodarki leśnej. Jeszcze jedna podpowiedź, pytanie, 2 2 7 3. Sprawdzony sposób. Zakupioną choinkę, żeby długo stała, należy koniec choninki, pień, obrać z kory, nawiercić otwory. Na przykład 4 otwory Fi8 wiertłem, ale na głębokość centymetra, półtora. I ta część choinki musi być po prostu zanurzona w wodzie. Tylko wtedy choinka będzie pobierać wodę z naczynia, które jest pod stojakiem lub tego stojaka, który ma takie naczynie już przymocowane. No to dopytajmy leśnika z krwi i kości. Czy to dobra metoda, sprawdzona? Tak, to jeden ze sposobów, który pozwoli na to, żeby ta choinka dłużej z nami została. Chodzi o to, żeby zapewnić dostęp wody. Po to obcinamy ten koniec pnia, żeby, krótko mówiąc, rurki, które przewodzą wodę do igieł, były drożne. Ponieważ w momencie, kiedy drzewko jest ścięte, tam dostaje się powietrze. Jak odcinamy fragment, udrażniamy, jakby odcinamy fragment, który był wypełniony powietrzem, ułatwiamy dostęp, przewodzenie wody w tych rurkach i przez to ta choinka dłużej będzie zielona. Dłużej cieszy nasze oko i o tym rozmawialiśmy właśnie. Maciej Pawłowski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dziękuję dobrego bardzo. Na święta. No a już teraz właśnie świąteczne nagranie. Przyjaciele Karpia 2019. A za chwilę, bo zapowiedzieli się z wizytą, goście, kolejni goście przedświąteczni w studiu. Jeśli znasz taki rytm, taki takt, jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltem, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką, zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Przy choince pod lampkami idą święta, idą święta. Jeśli myślisz, że życie to żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart, jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego, jeśli bywasz czasami człowiekiem. Jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Jeśli szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję. To oczywiście z tegorocznej płyty Idą Święta 2019. Nasza trójkowa płyta i trójkowy utwór Karp po raz 20. To taki nasz mały dar i wkład w to, by święta tym, którzy potrzebują tego, były o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. A nam wszystkim właśnie, by te święta miały to właściwe światło, betlejemskie światełko pokoju, przynieśli harcerze Katarzyna Roguszewska i Konrad Kmieć, instruktorzy głównej kwatery ZHP. Dzień dobry, witajcie. Czuwaj. Dzień dobry, czuwaj. Dzień dobry, czuwaj. Światełko wprost z groty narodzenia Chrystusa. Dokładnie. Co roku światło wędruje dzięki austriackim skautom z groty Narodzenia Pańskiego i jest roznoszone po całej Europie. Od 91 roku też my mamy tą przyjemność, to światło otrzymywać od skautów słowackich i roznosić się dalej. A oni z kolei od kogo? Oni odbierają je w katedrze w Austrii, w Wiedniu, na takim ekumenicznym nabożeństwie. A od nas gdzie dalej powędruje? Od nas światło już powędrowało na Litwę, do Niemiec. Tak naprawdę trafia do większości tutaj krajów europejskich, albo wszystkich krajów europejskich, gdzie skauci krzewią cały czas tą ideę. Trafia też do schronisk, na przykład w Tatrach, położonych dość wysoko, więc może nie jest to najdalej, ale najwyżej na pewno położone i zaniesione betlejemskie światło. A w najdziwniejsze może miejsca kojarzycie? Gdzie dotarło, dokąd dotarło, do kogo może? Znaczy myślę w ogóle, że Zawisza Czarny jest takim dość charakterystycznym miejscem dla tego światła, ponieważ jednak utrzymanie go cały czas na morzu, płynąc zimą przez Bałtyk, jest rzeczą szczególną, zwłaszcza, że każda wachta, która pełni służbę, pilnuje, żeby to światło nie zgasło, nie było trzeba go odpalać od nowa, ale żeby faktycznie cały czas to samo światło zawędrowało dalej. Myślę, że to jest takie jedno z miejsc bardziej gdzieś tam wyjątkowych. Oczywiście do głów państw, pary prezydenckiej, do Ojca Świętego, prawda, i do wielu jeszcze innych znakomitości tego świata. Przypomnijmy, idea światełka pokoju, które narodziło się, ta idea narodziła się w Austrii w latach 80., więc już około 40 lat temu. To obecnie taki bożonarodzeniowy zwyczaj, do którego troszkę przywykliśmy, ale tak naprawdę, gdyby się skupić, jaka jest idea przekazywania, czy w ogóle światła pokoju? To betlejemskie światło, które jest co roku przekazywane, ma niesamowity dar jakby przekazywania dobra i radości drugiemu człowiekowi. Co roku jakby staramy się, aby miało inne przesłanie. W tym roku to przesłanie brzmi światło, które daje moc, które nawiązuje do słów Jana Pawła II, który powiedział podczas swojej pielgrzymki w 1979 roku. To na krakowskich błonach te słowa tak, padły. Tak, dokładnie. Że musimy być mocni i my jako harcerze chcemy nieść przesłanie nie tylko jako w tej symbolicznej świeczce, która pali się w lampionie, ale też naszym postępowaniem i zachęcaniem do tego, by być mocnym w swoich działaniach, w swojej wierze, w tym wszystkim, co robimy z drugim człowiekiem i zachęcać go do tego, aby on też jakby poczuł moc w sobie. To chyba tak po ludzku też mi się wydaje, taka idea, dajmy na to, wytrwałości, z drugiej strony też może cierpliwości, która powinna nam towarzyszyć przecież nie tylko przed świętami, po świętach, ale i na te długie, długie dni również, kiedy być może już ten czar, czy ta magia, jak niektórzy mówią, świąt gdzieś umyka z tygodniami, miesiącami. Tak, no wiadomo, że światło nie jesteśmy w stanie podtrzymywać cały czas przez okrągły rok, ponieważ no byłoby to niesamowicie trudne, ale najważniejsze jest właśnie to, co zostaje i to, co niesie. To, że cały czas powinniśmy pamiętać o tym, że jakby idea tego światła powinna w nas zostawać i powinniśmy, jak tylko możemy, zarażać ją innych. I gdzieś ten pomysł na życie, aby obdarowywać cały czas człowieka dobrem, ciepłem, powinno w nas trwać. Nasze działania na co dzień jakby chcemy, by były przesycone dobrem. Chcemy dzieci motywować siebie też do odwagi, do tego, by zmieniać świat na lepsze i zostawiać go innym niż zastaliśmy. Temu światu chyba potrzeba takiego pokoju, ciepła, miłości, radości, bo ten płomień, tak patrząc tutaj, który przynieśliście do naszego studia, symbolizuje właśnie takie wewnętrzne wyciszenie czy refleksję, nawet przed świętami, ale wydaje mi się, że to uczucie czy to postrzeganie rzeczywistości powinno nam towarzyszyć właśnie również po świętach. Znaczy ja myślę, że święta i ten okres przedświąteczny ma na celu takie wyciszenie, zmotywowanie nas do tego, żeby chwilę odciążyć nasze myśli tym, co robimy na co dzień, żeby przemyśleć jakby swoje działania i to, do czego dążymy. I też my z tym przesłaniem tego betlejemskiego światła chcielibyśmy, żeby to nie działo się tylko i wyłącznie przed świętami, ale żeby to jakby dalej tliło się w nas i żeby to wszystko, co robimy, motywowało nas do tego nie tylko, żeby jak najwięcej robić, ale żeby też umieć skupić się na sobie, by umieć znaleźć chwilę takiego wytchnienia w swoim życiu, nie tylko przed świętami. I to oryginalne światło betlejemskie otrzymaliśmy od harcerzy. Gdyby ktoś z Państwa chciał, to zapraszamy na Myśliwiecką. Można odpalić, ale od harcerzy też my niejako otrzymaliśmy w imieniu Państwa również upominki od harcerzy. Tak, mamy torbę i zawsze do każdego światła betlejemskiego załączamy pamiątkową bombkę Związku Harcerstwa Polskiego. W tym roku czerwoną, betlejemskie światło pokoju, jakby no tutaj też jest to napisane, 2019 rok, jakby na każdy rok mamy przygotowaną osobną bombkę i drugą świeczkę. Co ważne, to są świeczki też Caritasu i zawsze dołączamy po to, żeby to światło za szybko nie zgasło, żeby na pewno dotrwało przynajmniej do tej pierwszej gwiazdki, żeby paliło się jak najdłużej. Bo przypomnijmy, że w Polsce od 26 lat światło jest przekazywane właśnie na świecach wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Dzięki tej ogólnopolskiej akcji Caritas skierowanej do najmłodszych wiele dzieci otrzymuje czy dofinansowanie w dożywianiu, także wakacyjny wypoczynek. Bardzo serdecznie dziękujemy za to światełko pokoju i za to przekazywanie co roku. Już wiemy, że niektórym się nie udaje przez cały rok podtrzymać, ale to oryginalne co roku przekazywane przez harcerzy, tak jak dziś również dotarło do naszego trójkowego studia. Ważne, żeby trwało w sercach. Bardzo pięknie dziękujemy. Katarzyna Roguszewska i Konrad Kmieć, instruktorzy głównej kwatery ZHP, byli moimi Państwa gośćmi. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Z europrezentów mamy tysiące, w euro są ceny zniewalające. W euro prezenty last minute i drugi produkt 25% taniej. Na przykład golarka Philips One Blade. Cena po rabacie to 165 zł. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Cena po rabacie to 825 zł. Rabat na wybrane produkty w sklepach euro i na euro.com.pl. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. W wielkim teście produktów Aldi zmysłami wszystkich zawładnęła czekolada orzechowa z okienkiem Chateau za 3 zł. Jak ona wyglądała przez to okienko. Jak ona pachniała tym kakao. A te orzeszki, jak one chrupały. Palce lizać. A ty po co wracasz do Aldi? Wybierz swój ulubiony produkt na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu. Biolik. Intensywne serum pod oczy z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. A teraz dermokosmetyki Biolik. Dostępne w aptekach w świątecznych zestawach. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Czy to prawda, że rusza kumulacja ofert w Mercedes-Benz? Prawda. Sam posłuchaj.

między tą wersją wrześniową a tą wersją budżetu jest drobna różnica w przypadku deficytu finansów publicznych. Niewielka, ale jednak jest. Czy to jest coś groźnego? Nie, nie. Moim zdaniem to z punktu widzenia czy inwestorów, konsumentów, rządzących, opozycji, no jakby wszystkich zainteresowanych stron, które mogą jakkolwiek patrzeć na te cyfry, ten deficyt nie ma większego znaczenia. Deficyt finansów publicznych. Ten z kolei deficyt, o którym wszyscy mówią, czyli wprost ten deficyt budżetowy. Ja bym nawet powiedział, że w przyszłym roku on będzie zrealizowany na tym poziomie zera. Chociażby z punktu widzenia takiego zera symbolicznego, że nawet jak będzie trzeba, to w grudniu 2020 przesunie się część wydatków na grudzień, na styczeń 2021, aby to symboliczne zero utrzymać. Więc odpowiadając na pytanie pana redaktora, czy to jest realistyczne? Tak, no moim zdaniem tak. Jeżeli spojrzymy nawet na zeszły rok, to było minus 10 miliardów. Ten rok w tej chwili jest minus 3. Prognozowane jest mniej więcej minus 7, minus 10, więc 10 miliardów nie jest taką kwotą, która byłaby powalająca, ale też z drugiej strony to nie jest tak, że ktokolwiek potrzebuje mocno tego zrównoważonego budżetu. My nie mamy sytuacji, gdzie rynki finansowe jakoś mocno uderzają w polskiego złotego, czy też dzieje się jakkolwiek źle na polskich obligacjach. Takiej sytuacji nie ma, więc jest to takie zero symboliczne. No pewnie ten wzrost dochodów o 12% ponad moim zdaniem jest bardzo ambitny, ale nawet jeżeli tego się nie uda zrealizować, to część rzeczy się zmniejszy, część się przesunie na kolejny rok i byłbym skłonny się założyć, że te zero symboliczne na koniec roku będzie. Wróćmy na chwileczkę do tego zamieszania, które powstało z 30-krotnością stawek ZUS. Czy to, że ona została jednak zapisana w budżecie, jako jej, że jej nie będzie. Czy to będzie miało wpływ dla przedsiębiorców i dla budżetu? No, dla przedsiębiorców na pewno ma wpływ, bo to oznacza, że nie trzeba będzie wysupłać dodatkowych kwot na to, żeby pokryć to, tą likwidację 30-krotności. Więc to z punktu widzenia firm oczywiście dobrze. No, jak widać, tą dziurę w budżecie udało się zalepić. Wydaje się, że głównym źródłem zalepienia tej dziury jest wypłata zysku z NBP i to jest troszkę zaskakujące, bo że już dziś rząd założył, bo podobno założył, ja też tej ustawy jeszcze nie widziałem, ale podobno jest założenie w tym budżecie, że tam ponad 7 miliardów złotych ma trafić z zysku NBP. No, zakładam, że tą kwotę konsultowano z Bankiem Centralnym. Natomiast dość zaskakujące jest, że już dzisiaj to założenie tak odważne jest, bo jednak do tej pory Bank Centralny był na stanowisku, że dopóki rok się nie zakończy, to, no, to nie deklaruje, jaki ten poziom zysku być może. No ale ta dziura w każdym razie jest zasypana będzie i z tego tytułu jakby kłopotu nie ma. Dla przedsiębiorców moim zdaniem w tym budżecie są w sumie dość dobre informacje, no bo z tego z likwidacji 30-krotności wiadomo, że te 5 miliardów złotych, które miało zasilić budżet, no pozostanie przynajmniej tak potencjalnie w kieszeniach pracodawców, no bo nie trzeba będzie odprowadzać wyższych składek. To jest jedna dobra wiadomość. Druga dobra, że te programy socjalne w postaci 500+, które będą kosztowały no blisko 40 miliardów złotych, no będą de facto w części poświęcane na konsumpcję, więc to też będą pieniądze, które pracodawcy no też będą realizowali w postaci swoich przychodów, bo ci konsumenci będą wydawali. No i ten właśnie ta trzecia rzecz dobra, to chyba ten filar konsumencki, dalej w niego wszyscy wierzą i pracodawcy i rządzący, że będzie to absolutnie taki fundament, gdzie niezależnie co się będzie działo z Brexitem, wojną handlową, czy czymkolwiek na świecie, to polski konsument trzymał się będzie dobrze, ale jednocześnie będzie bardzo szczodrze wydawał. No i to może być trochę niespodzianka negatywna. Chociaż tu bym zauważył, że jakby wprawdzie z kieszeni pracodawców nie będzie wyciągniętych te parę miliardów złotych, ale trochę więcej będzie wyciągnięte z kieszeni właśnie konsumentów, bo po pierwsze akcyza na napoje i tytoń, alkoholowa napoje i tytoń idzie trochę bardziej w górę niż miała. Po drugie będzie ten podatek cukrowy, czy tam od używek, jak go tam zwał. Po trzecie, no jeszcze też nie wiadomo do końca, co z cenami prądu. taryfy pewnie pójdą w górę. Niby to ma być kompensowane, ale też swoją drogą nie wiemy, bo czy w tym budżecie w ogóle przewidziano środki na te rekompensaty, czy nie. Być może właśnie trzeba będzie więcej zapłacić za prąd. Także no, pracodawcy trochę nie zapłacą więcej z tytułu tej 30-krotności, ale być może to zostanie wyciągnięte z kieszeni konsumenta, więc z tą świetlaną przyszłością konsumpcji to też tak na dwie strony. No właśnie o tym mówiłem, że to może być ta negatywna niespodzianka, gdzie wszyscy wierzą, że to jest fundament stabilny, niezmienny. No a jak będziemy po kolei dorzucali te kamyczki plus inflacja, która w przyszłym roku moim zdaniem będzie istotnie wyższa niż w obecnym, pewnie sięgnie w okolicach nawet ponad 2,5% w skali roku, to też kolejny element, który no tak gładko przechodzi przez konsumenta, dopóki on nie zdaje sobie sprawy, że oj kurczę, faktycznie zrobiło się trochę drożej. No i wtedy zaczyna przykręcać tą śrubę z wydatkami, no która przecież, na której wszystko wisiało. No i to jest moim zdaniem ten ryzykowny element, patrząc na cały budżet. To tak krótko już na koniec. Przyszły rok będzie dobry dla właścicieli firm i dla konsumentów? Moim zdaniem dla właścicieli firm z perspektywy tego budżetu i w ogóle ogólnie gospodarki, tak. No nic nie zapowiada żadnych wielkich kłopotów, zmienności czy perturbacji. A z punktu widzenia konsumenta, konsumpcja jest bardzo taka, no się mówi, lepka w ekonomii, czyli się wolno zmienia, więc w 2020 jeszcze ten konsument, choć będzie miał dorzucone więcej wydatków, moim zdaniem nie odczuje istotnych zmian. 2021 może być tym rokiem zmiany. Prognozował Paweł Cymcyk, Piotr Bielski. No na pewno nie powiem, że będzie lepszy to rok niż ten, który był za nami, czy ten rok temu. Mamy spowolnienie w gospodarce i to spowolnienie postępuje. Schodzimy sobie tak po schodkach w dół. Na szczęście to tempo schodzenia jest powolne. W przyszłym roku to tempo wzrostu gospodarczego będzie w okolicach 3. To nie jest zły wynik. To jest takie, powiedziałbym, naturalne tempo wzrostu dla polskiej gospodarki. Natomiast dla firm na pewno to jest rok bardziej wymagający niż ten poprzedni i jeszcze poprzedni. Presja kosztowa, rosną cały czas koszty i z tym trzeba będzie walczyć. To jest bardzo duże wyzwanie, przede wszystkim dla firm małych, bo im firma mniejsza, tym gorzej jest sobie w stanie radzić z tymi wyzwaniami, szczególnie w okresie dekoniunktury. To tym bardziej proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia od całej redakcji ekonomicznej Polskiego Radia, programu trzeciego, czego panom życzę i oczywiście państwu również życzymy wszystkiego dobrego na święta. Wszystkiego dobrego. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiał Eryk Kazanowski. Dwie dwójki i 7 trójek. Chciałbym polecić wszystkim słuchaczom taki wierszyk Mariana Załuckiego Odpocznę sobie przez te święta. On się kończy konkluzją ducha wyziony, a odpocznę. Wszystkim życzę wesołych świąt. Kolejny dzień leży jak leń, rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. Sprawa choinki i nie tylko, nasz numer telefonu dobrze państwu znany. Najlepszym sposobem to jest po prostu kupić choinkę w doniczce, wsadzić ją do ziemi, ubrać ją bardzo ładnie i w następnym roku również ją ubierać w kolejnym i tak dalej, a nie kupować żadnych ciętych wynalazków. No teraz to nawet i nie tak grubo ubierać, bo przecież ciepło. Taka zima. Za 17 minut 19. Reportaż w Trójce. Kiedyś znaczki zbierali niemal wszyscy, a klaser ze znaczkami bywał cennym prezentem pod choinkę, ale te czasy już minęły. Dlaczego Polacy nie zbierają znaczków? Zapraszamy na reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Wartość znaczka. Spójrz dokładnie, co tutaj jest w tych katalogach? Bocian. Do czego to służy? To jest znaczek na list? To jest znaczek na list, tak. Znaczkami zajmuję się od 1949 roku, gdy miałem 6 lat. Zostało mi to pasja. Nie mam komu tego zostawić. Jest w tej chwili bezsensowny, jest plajta na świecie. Załamał się rynek niemiecki, który jest najpotężniejszym rynkiem filatelistycznym na świecie. W tej chwili wyrasta tylko rynek chiński i znaczki chińskie w Polsce są i w związku z tym jeszcze można nad nich troszkę zarobić. Bo w Polsce był abonament chiński w czasie rewolucji kulturalnej, a z Chinami mieliśmy, nie wszyscy o tym dobrze wiedzą, w latach 50. bardzo dobre stosunki, bo to było troszeczkę tak przeciwko ZSRR-owi. I w tej chwili Chińczycy przyjeżdżają do Polski. Po co kupować znaczki chińskie? I ile można zarobić, sprzedając chińskie znaczki? Dużo. Kilkaset. Złotych? Nie. Tysięcy. Dobry zbiór. To 100 tysięcy można uzyskać. Tak, ja do pana. Dzień dobry. Na Śląsku na Boże Narodzenie mówisz, że przychodzi dzieciątko. I po prostu, no, ja wtedy dostałem pierwszy taki malutki klaserek, podeszły miał chyba 8 stron, formatu C6, czyli naprawdę malutki. I tam było, chyba ja wiem, 8 znaczków. I to nieładnych, powiedzmy, z dzisiejszego punktu widzenia, bo była to przyjaźń polsko-chińska z 58 roku. Proste, flaga Chin, flaga Polska, nic, żadnych rzeczy, które by mogły dziecko urzec. Ale kiedy po prostu z tymi znaczkami po świętach poszedłem do szkoły, to się okazało, że moi koledzy też mieli swoje znaczki. No więc zaczęliśmy po prostu oglądać jeden z drugim i tak się zaczęły próby pierwszych wymian znaczków, zdobywania z przesyłek, z listów. Wtedy do domów, do szkół, do zakładu pracy przychodziło mnóstwo listów ostemplowanych, oprankowanych znaczkami. I stąd pozyskiwanie tych znaczków było dużo łatwiejsze niż dzisiaj. Bo dzisiaj większość dużych zakładów pracy ma umowę z Pocztą Polską i tam nie ma znaczka. To źródło, które było kiedyś najpotężniejsze darmowych znaczków, zniknęło. Kiedyś były państwowe przedsiębiorstwa filatelistyczne. Takich przedsiębiorstw w Polsce było do 89 roku prawie 200, które prowadziły nie tylko sprzedaż znaczków, ale prowadziły również skup i komis. Więc po prostu człowiek, który uzbierał jakiś duży zbiór i nagle coś się w jego życiu stało, że mu potrzebował pieniędzy, mógł pójść z tymi znaczkami. Tam po prostu, jeżeli zbierał dobre znaczki, to wypłacono mu od razu gotówkę, pomniejszając o prowizję sklepową. Wtedy ona wynosiła 20%, ponieważ wtedy ten obrót znaczkami był ogromny. Tym kupowaniem znaczków to jest też szereg, może nie legend, bo ja to znam z opowiadań wdowy po znanej filateliście, kiedy po śmierci męża zaprosiła mnie do siebie, bo chciała sprzedać część znaczków. No i tam robiła kawę i mówi, wie pan co, no może pana to w jakiś sposób no, zrazi, ale ja się cieszę, że mąż umarł. Ona wtedy zaczęła swoją powieść w ten sposób, że byli małżeństwem, mieli dwie córki. Ona była nauczycielką, więc całe życie ona z tymi córkami przesiadywała w świetlicach, dorabiała w świetlicy jeszcze, ucząc inne dzieci. Przy okazji jej dzieci zjadły i w domu przeważnie nie było pieniędzy. Mąż nieźle zarabiał, ale kupował ciągle jakieś znaczki, zamykał się w swoim pokoju po prostu i to był jego świat. No w końcu umarł i co się okazało? Że za małą część tych zgromadzonych znaczków kupiła jednej córce mieszkanie, drugiej córce mieszkanie, po samochodzie, wykupiła swoje mieszkanie, kupiła samochód, były wszystkie na czasach zagranicznych parę razy, a to raptem jedna szafa była. A tych szaf tu i pokazuje, stoją jeszcze trzy nieruszone. Ja mówię, no to przecież to pani się powinna cieszyć, że mąż zabezpieczył panią po swojej śmierci, tak? Wie pan, co powiedziała? Ja bym wolała skromniej, ale mieć to wszystko na bieżąco i mieć tego męża przy sobie, aniżeli to bogactwo po jego śmierci. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwoniłam, jestem z Polskiego Radia. Mówił pan, że nikt nie przychodzi, a ma pan pełno klientów. Proszę panią, dużo klientów chce przynieść znaczki, a nikt nie chce ich kupić. Czyli państwo przynieśliście znaczki? Dziadek umarł, no i babcia zaczęła sprzątać dom, no i stały znaczki, nie wiadomo jakiej wartości tak. I tak dalej. Proszę raczej państwa. Czyli niewielkiej, szczerze mówiąc, bo zalewa się chyba rynek. Tak, tak. Wszystko już. Znaczy. Pamiątka nie może być? Bo to jest warte około 100 zł. Aha. No, sprzedawać nie będą, no bo nie ma to... A, bo to jeszcze są spadkobiercy do tego? Nie ma spadkobierców, tylko kwestia jest taka, że chyba nie ma sensu, prawda, za taką kwotę. Lepiej to zostawić póki co. Za rok czasu wyrzucić, jak w ogóle nic nie dostanie. Taki los jest tego, bo to są znaczki niehandlowe. Podejrzewam, że one są tak jak zresztą na pańskiej stronie, prawda? Tam było napisane, że te znaczki z okresu komunizmu to niewiele warte. No. Zresztą, są co warte dużo... z lat 40., 50., stalinowskie są warte. Natomiast tutaj to nie. To są lata Kierkowskie i przełom 70., 60. i to jest, tego jest masa. No, no właśnie, poza tym myślę, że kto dzisiaj znaczki zbiera, prawda? To jest raczej hobby przemijające, no. No nic, dziękuję w takim razie za cenę. Tak, wiem, na czym stoję. A ile tego było? No tyle co pani widzi. Całe takie wielkie pudło jest warte tylko 100 zł? Nie jest warte 100 zł, nikt nie chce dać no za to. No właśnie, to chodzi, nie? Że to jest warte tyle, za ile ktoś to kupi, nie? A że nikt tego nie chce kupić, no to jest warte ile jest. To a dlaczego małe. Pan chciał sprzedać te znaczki? To po co my to? Kurze. No właśnie. To jest ładne, no ale no, nie będę przecież tego oglądał codziennie. Mieszkamy w kawalerce, miejsca wiele nie ma, to jednak trzeba jakiś położyć, prawda? Więc... I do piwnicy nie wolno wnosić ani na strych. No bo może znieść. Tak, no nic. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Jesteśmy w Warszawie, w Alei Niepodległości, niedaleko Polskiego Radia. Jest to taki punkt filatelistyczny, który bezpłatnie udziela porad, a oprócz tego handluje znaczkami. Do 80 roku znaczki nie mają dla mnie tajemnicy żadnej. Jeden znaczek mam tylko, którego nie sprzedam, nie dwa. Znaczek Polska numer 1 z miejscowości, gdzie się urodziłem. Taka mała miejscowość w Lubelskim. I drugi znaczek Purpurowy Pałac Kultury z 1953 roku, który znalazłem na liście. Zamiast czerwonego koloru, to jest purpurowy kolor. Jest to dziwny znaczek bardzo, bo to był skradziony z wytwórni i sprzedany nie jako walor filatelistyczny, tylko jako opłata 80-groszowa za list. W związku z tym w kioskach w Warszawie, w niektórych kioskach, ten znaczek był sprzedawany na listy. On jest unikatem. Tam istnieje gdzieś około 15 sztuk. Także trzeba mieć szczęście. O, to było na początku podstawówki. Jakieś trzecia klasa, myślę. Chyba na parze to się odklejało. Się gotowało wodę w garnku. Pod wpływem temperatury ten znaczek się odklejał. Miałam klaser, zbierałam znaczki. Wtedy pamiętam, że najbardziej interesowały mnie bardzo kolorowe znaczki, to były jakieś zagraniczne, to nie były polskie znaczki. No ale ta fascynacja trwała dosyć krótko. Potem, kiedy byłam na studiach, ponieważ studiowałam na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Hadze, ta uczelnia jest znana właśnie z typografii i liternictwa, co jest bardzo przydatne właśnie przy projektowaniu znaczków, ponieważ jest to bardzo mała forma graficzna, szczególnie, że znaczek jest przedmiotem, który filateliści zbierają, ale też jest dla użytku codziennego. Pierwszy znaczek, który zaprojektowałam, to jest właśnie to. To był 2009 rok, Międzynarodowy Rok Astronomii. O temat można wnioskować 2 lata przed rokiem emisji. Potem te tematy są akceptowane przez ministra i dopiero my, projektanci, otrzymujemy taki temat. Potem odbywają się zazwyczaj jakieś spotkania w zależności od tematu. Na przykład jak jest jakiś temat artystyczny, to spotkanie może być z dyrektorem Muzeum Narodowego. No i tak, w moim przypadku rzeczywiście ja szkicuję sobie taki pomysł lub pewne przemyślenia. No i potem przechodzę do projektowania w komputerze. No i potem akceptację w PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Marian, robimy tak. Najpierw wybierasz choinkę, a potem jedziesz do Media Expert po prezenty. Jak potem, Barbara? Przecież nie zdążę. Zdążysz, Marian, zdążysz. Wszyscy zdążą, bo dzisiaj sklepy Media Expert specjalnie dla Was są czynne aż do 21:00. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy i wiele innych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Za półtorej minuty będzie godzina 19:00. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator. Arkadiusz Rakiet, witam, zapraszam do naszego serwisu dla kierowców. No i właśnie, mimo tego, że już 19:00, to jeszcze na naszych polskich drogach mamy korki. W sumie nic w tym dziwnego, bo mamy czas przedświąteczny. O szczegółach nasz słuchacz. Stoję przed Pietrzkowem, w stronę Katowic jadę. Na remontowanej drodze straszny korek. Nawigacja pokazuje, że przynajmniej godzinę będziemy stali. To jest przed Pietrzkowem od strony Warszawy. W miejscu, gdzie jest zjazd na Łódź. Ale dobra, jest informacja dla tych kierowców, którzy właśnie podróżują w okolicy Częstochowy, bo mogą już kierowcy jeździć obwodnicą Częstochowy. Na obwodnicy działają 2 z 4 węzłów, Częstochowa Północ i Częstochowa Południe są w pełni przejezdne. Blachownia i Jasna Góra są jeszcze wykańczane, mówi pełniący obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski. Zabrakło, mówiąc wprost, materiału, żeby ten węzeł wykończyć. Czekamy na bariery. Jeżeli pogoda pozwoli, w połowie lutego węzeł Jasna Góra będzie miał pełną relację. Węzeł Blachownia ma uwarunkowania techniczne, to wszystko zależy od pogody, natomiast